Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nur suresi ile başlayacak. Kitabımızın 24. sırada yer alan sıralama itibariyle 24. sırada yer alan nüzul itibariyle 102. sırada yer alan sure, Nur suresi. Kadınlardan bahseder, miras hukukundan bahseder, evet, edepten, terbiyeden bahseder, insanların birbirlerini ziyaret ederken kapı çalmadan bahseder, evde, aile içerisinde kapıların ne zaman çakılarak girileceğinden bahseder bu sure. Evet, bu surede insanların aile, insanların miras hukuku büyük çoğunlukla yer alır. Ahzab suresi de bu surenin devamı mahiyetindedir. Orada da kadınlara ait hükümler, kadınların örtülmeleriyle alakalı hükümler, çarşıya pazara çıkmamalarıyla alakalı hükümler yer alır. Şu anda Nur suremizi okuyacağız. Sırası gelince de Ahzab suresinden bahsederek o sureyi de hep birlikte okumaya ve anlamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suretun enzelnaha وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Bu bir suredir ki onu size indirdik ve içerisindeki hükümlerin, evet, hepsini uygulamaya konulmasını size farz kıldık. Her surede olduğu gibi, her ayette olduğu gibi bu sure içerisindeki şeyler de farzdır, yapılması farzdır, sakınılması, evet, haram olan şeylerden sakınılması gerekir. O da bir vecibedir. Evet, emredilen şeylerin yapılması da bir farziyettir. Ona da uyulması gerekir. Bu sure içerisindeki söylenen her şey de size farz kılınmıştır. Belki düşünür ve öğüt alırsınız diye bu surede açık seçik size ayetlerimizi indirdik. Apaçıktır ayetler. Nettir biçimde açıklanır ayetler. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ. Evlenmemiş, zina eden kadın ve erkeğin her birine 100 değnek vurun. Bekarlar zina yaparlarsa 100 değneği hak ederler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, evet, böyle bir inancınız varsa, erkek ve kadın olarak, bakir ve bakire olarak zina eden kimselere 100 değnek vurunuz. Ve la ta'khuzkum bihima ra'fetun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir vel yeshhed azabehuma ta'ifetun minel mu'minin. Onlara karşı duyduğunuz acıma sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın. Bu uygulamayı gizleyerek yapmayın. İnsanlardan bir topluluk da onların cezalandırılmalarına şahit olsun. Evet, zina işleyen insanların cezalandırılmasına büyük bir meydanda, insanların çoğunlukla gelip geçtikleri bir yerde yapılacak ki insanlar bu cezaya şahit olacaklar. Cezada caydırma olacak. Caydırma olmazsa insanlar o suçu çok işlerler. Allah'ın kanununda caydırma özelliği vardır. Hırsızlık yapanın elini kesin. İnsan zannediyor ki yüzlerce, binlerce insanın eli kesiliverecek. Hayır. Bir kişinin elini toplum önünde kesersem, boynuna da kesilen elini bağlarsam ve gezdirirsem ve o insan insanların arasında nasıl gezecek? Ben de hırsızlık yaparsam elim kesilir diyerek hırsızlık yapmayacak, yapamayacak. Dolayısıyla Rabbimiz bize bu ayeti kerimelerde zina eden insanların toplum içerisinde pek çok insanın şahit olabileceği bir meydanlıkta, insanların kalabalık olduğu bir yerde bu cezanın infaz edilmesini bize emrediyor. Onlar da baksınlar ve caydırıcılık özelliği böylece ortaya çıkmış olsun. Evet, zina eden erkek ve kadın evli iseler rejim edilir. Evet, rejim toprağa gömülmek suretiyle, kuma gömülmek suretiyle kişinin taşlanarak öldürülmesidir. Peygamberimiz zamanında yapılmıştır. Kendisine müracaat edenler, kendisine zina ettiğini müracaat ederek gelenlere Peygamberimiz rejim uygulamıştır. Ebu Bekir döneminde yapılmış, Ömer Osman döneminde, halifeler döneminde yapılmış bunlar. Yani evli olan kimseler zina ederlerse mutlaka taşlanarak öldürülecekler. Bekar iseler, bakire iseler bunlar da yüz değnek vurulmak suretiyle cezalarını çekecekler. Bu ceza uygulaması da toplumun içerisinde, kalabalık içerisinde olacak. Pek çok insan bu manzarayı seyredecek. Üçüncü ayet. Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketen. Ve zaniyetu la yenkihuha illa zanin ev müşrik. Zina yapan erkek ancak zina yapan kadınlara veya müşrik olanlara arzu duyup onlarla evlenir. Zina eden kadın da ancak zina yapan erkeklere veya müşrik olanlara arzu duyup onlarla evlenir. Ve hurrime zâlike alel mu'minîn. Bu şekilde evlenme, bu şekilde zina edenlerle evlenme müminlere haram kılınmıştır. Gerçekten zina eden biriyle adam evlenmek istemez. Birileri zina etmişse, onun zina ettiğini de sen biliyorsan, mümin isen onunla evlenmek işine gelmez. İçin almaz, rahat edemezsin. İşte bu gerçek burada böylece bildiriliyor. Zina eden zina edene layıktır, o da onunla evlensin. Kendisi gibi zina eden birini bulsun, onunla evlensin. Bakire, iffetli, namuslu, hayalı mümin zina eden kimseyle evlenemez. Erkek olsun, kadın olsun, onlar bakire, hayalı, iffetli kimseler, bakire kimselere, hayalı kimselere, namuslu kimselere layıktırlar. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Değişik bir ceza modeli açıklanıyor burada. Namuslu kadınlara zina suçlayıp sonra da bu suçlamayı doğrulayıcı yönde 4 şahit getiremeyen kimselere gelince bunlara 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini de hiçbir zaman kabul etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten yoldan çıkmış kimselerdir. Namuslu ve iffetli bir kadına zina isnadında ve iftirasında bulunacaksın. İslam'a göre cezası 80 değnek ve ebediyen şahitliği kabul edilmeyecek. Hiçbir konuda, hiçbir yerde şahitlik yapamayacak. Nüfus kağıdına damga basılacak. Bu şahitlik yapamaz, filan tarihte filan zamanda iffetli, namuslu, hayalı bir kadına zina isnadında bulunmuştur diye. Evet, Müslümanlığın bu konudaki hükmü bu. Ama insanlar bugün olur olmaz şeylerle herkese iftira çalıyor. İftira kampanyasını açıveriyor. Ben o kadını bilirim, namussuzun tekidir. Niye, ne oldu? İçeriye bir adam girerken gördüm ben. Peki o adam su saatine bakmak üzere gelen belediye görevlisi olabilir mi? Elektrik dairesinden gelen elektrik saatine bakmak üzere olan bir adam olabilir mi? Veya evindeki bir elektrik arızasını gidermeye gelen biri olabilir mi? Niçin düşünmüyorsun bunları? O kadının namussuz ve iffetsiz olduğunu hemen ortaya niçin koyuyorsun? Lazımsa bu sana, tespit etmek görevin ise önce kendisinden sor, ondan sonra girip çıkan adamdan sor, ne olduğunu bil. Ama insanlar düşünmüyor bunu. Bilirim ben onun evine girip çıkanları diyor. Bir kadına, hayalı, iffetli, namuslu bir kadına zina isnadında bulunuyor. Bunu 4 şahitle ispat edemezse o kişi mutlaka 80 değnek yiyecek. Ve ebedi olarak da onun şahitliği kabul edilmeyecektir. İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslahu fe innallaha gafurur rahim. Ama tevbe kapısı İslam'da daima açık. Ancak bundan sonra yaptığından dolayı tevbe edip kendisini düzeltip ustalanlar, evet, bu kısıtlamanın dışındadırlar. Çünkü Allah çok acıyan ve çok merhamet edendir. Suç işleyebilir insanlar. Tanıdığım bir kişi vardı. Birileri ona zina isnadında, iftirasında yabancı bir kadınla beraber olmakla suçladı. Olmaz dedim böyle bir şey. Mümkün değil. Bu kardeşimiz yapmaz böyle bir şey. Yaptı, gözümle gördüm dedi. Nerede gördün, nasıl gördüm? Evet. Sosyete bir bayanla bir parkta oturmuş, orada birlikte konuşuyorlardı. Gözümle gördüm dedi. Yapma kardeşim, yemin etti. Gittin sordun mu kendisine? Hayır, ben bilirim zaten bunlar böyledirler dedi. Gittim o arkadaşla görüştüm. Sen filan günü filan parkta yanında bir bayanla oturdun mu? Evet dedi. Kimdi o? Bizim eve gelmiş, beni rahatsız ediyor, aşağıdan zile basıyordu. Ben bu evde çocuk varmış, aşı yapacağım diyordu. Kardeşim, bu evde aşı yapacak çocuk yok. Koy git dedim, zile basmaya devam etti. Ben de aşağıya indim, apartmanımızın önündeki parka oturttum. Orada kendisine izah ettim. Böyle rahatsız etme kimseyi, hakkın yoktur diye nasihat ettim. Sadece olay bu. Hanımım da balkondan bize bakıyordu zaten oradan dedi. E şimdi bir başkası görüyor bunu. Ben filan kimseyi sakalıyla birlikte bayan bir sosyeteyle oturmuş flört yaparken gördüm diyor adam. E olmaz böyle. Git öyle gördüysen o adamla görüş. Kim bu kardeşim? Sen kiminle oturuyorsun? Evin nerede? Evinin önünde oturuyor. Hanımı da yukarıdan bakıyor. Bu kardeş bir sağlık memuruna nasihat etmek üzere, ona edep ve terbiye öğretmek üzere oturmuş orada konuşuyor. Ama bir başka kardeşimiz de hemen elinde bir damga, ben onu bilirim zaten, o böyledir demek suretiyle ona zina isnadında ve iftirasında bulunuyor. Evet, bu kimse tevbe etmezse, o kardeşinden bağışlanma talebinde bulunmazsa 80 değnek vurulacaktır. 4 şahitle de ispat edemediği için. Evet, 6. ayet. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِق۪ينَ. Evet, okuduğumuz ayet Nur suresinin 6. ayeti. Kendi eşlerini zina ile suçlayan fakat kendilerinden başka şahitleri olmayan kimselere gelince, olur mu böyle şey? Olur. Değişik dönemlerde olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Aslı Saadet'te bile olmuş böyle şeyler. Hanımını başka biriyle yakalıyor kişi. Ne yapacak? Öldürse kısas mı edilecek? Öldürmese 3 tane şahit bulup gelse o işini bitirip kaçacak. Evet, tehlikeli bir iş. Böyle bir kimse olursa bu suçlamayı yapanların her biri doğru söylediklerine dair 4 defa Allah'ı şahit tutsunlar. Vallahi billahi tallahi ben şu gün şu saatte bu vaziyette gördüm diyecek. 4 sefer yemin edecek. Vel hamisetu 5.sinde ise enne lanetallahi aleyhi in kana minel kazibi. Evet, 5.sinde bu suçlamayı yapan kişi eğer yalancılardansa Allah'ın lanetine razı olduğunu ifade etsin. Şahitle ispatla bunu tespit edemeyince yapılacak iş bu. Mülaane diyoruz buna İslam'da. Kişi kendi hanımını bu şekilde biriyle görürse, 4 şahit bulma imkanı yok. Kendisi dışında 3 şahit daha bulup gelse, o işini bitirip kaçacak. Öyleyse yapılacak iş bu şekilde mülaane usulü. 4 sefer yemin edecek, vallahi billahi ben bu vaziyette gördüm. 5. yeminde de eğer yalancıysam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Peki kadının durumu ne? O ne yapacak? Onu da açıklıyor devamındaki ayet-i kerime. وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَزَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَازِب۪ينَ. Suçlanan kadına gelince onun kocasının yalan söylediğine dair Allah'a 4 defa şahit tutması bu suça verilecek cezayı ondan giderir. وَالْخَامِسَةَ 5.sinde de o kadın 5. yemininde de اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ. Kocası doğru söylüyorsa Allah'ın gazabına razı olduğunu ifade edecektir. Evet, şahitsiz olan bu tip konular da bu şekilde hallediliyor. Mülaane diyoruz. İki kişi karşılıklı hakim huzurunda mülaane yapıyor. Eğer ben doğru söylüyorsam, ki doğru söylüyorum, 4 sefer yemin edecek, 5.sinde yalan söylersem Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. Kadın da 4 sefer yemin edecek, kocam yalan söylüyor, ben doğruyum. 5.sinde Allah'ın gazabı benim üzerime olsun, kocam doğru söylüyorsa diyecek. Hadis kitaplarına baktığımızda bu tip olayların olduğunu görüyoruz. 5. yemini ederken erkekte veya kadında iftira eden hangisi ise veya suçlu kimse hangisi ise 5. yeminde teklediklerini görüyoruz. Veya kavmimi, kabilemi ben lekeleyemem diyerek o yemini de yaptığını görüyoruz. Yani kavmime böyle bir leke getiremem, bu yüzden ben Allah'ın gazabı üzerime olsun diyor kadın. Her dönemde olmuş. Haksızlığını biliyor. yaptığı işin doğru olmadığını biliyor ve bu şekilde 5. yeminde de kavmimi, toplumu temize çıkarmak durumundayım. Toplumumu ben lekeleyemem diye 5. yemini de yapmış oluyor. Aslı saadetteki bu olaylardan gördüğümüz hadis kitaplarındaki olaylar. Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu ve ennallaha tevvabun hakim. Ya Allah'ın size olan rahmeti ve iyiliği olmasaydı durumunuz ne olurdu? Dikkat edin, Allah tevbeleri çokça kabul eden ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, böylece Rabbimiz bize Nur suresinin 10. ayetinde de merhametli olduğunu ve insanlara lütfuyla muamele ettiğini açıklamış oldu, anlatmış oldu. Evet, tarihi bir olaya geçiyor. Bundan sonraki okuyacağımız ayet-i kerimeler. İfik hadisesi. Hazreti Aişe validemize zina isnadında ve iftirasında bulunan 3-5 münafığın o gün Aslı Saadet'te Aişe validemize yaptığı iftira kampanyası. Ve bu kampanyaya katılan bazı dengesiz insanlar, cahil insanlar. Böylece ortalık kaynadı ama Allah gönderdiği ayet-i kerimelerle Aişe validemizi ve Safvan'ı temize çıkardı. Aişe validemizin gerdanlığı bir askeri yolculukta gerdanlığı kaybolmuştu. Gerdanlığı aradılar, taradılar, bulamadılar. Nihayet gerdanlık devenin altında kalmış. Deve kalkınca orada bulundu. Ama Aişe validemiz ordu hareket etmişti, onlara yetişemedi. Orcunun artçısı durumunda olan Safvan, eşyaları, malzemeleri toplamak üzere arkadan gelen kimse, baktı bir karaltı duruyor Aişe validemiz. Onu aldı, güzelce deveye bindirdi ve orduya yetiştirdi. Bu hadiseyi, olayı gören münafıklar hemen bastılar Vaveyla'yı. Aişe validemizin Safvan'la birlikte olduğunu, zina ettiğini söylemeye kalktılar. İşte bu okuyacağımız ayet-i kerimeler bize bu gerçekleri bildirecek. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum ve lâ tahsebûhu şerran leküm bel huve hayrun leküm li kulli imrin minhum mektesebe minel ismi vellezî tevellâ kibrahu minhum lehu azâbun azîm. Doğrusu peygamberin hanımı Hazreti Âişe'ye iftira edenler içinizde aralarında işbirliği olan bir gruptur, münafıklardır. Ey müminler, bu olayı kendiniz için şer sanmayın. Belki bu sizin için bir hayırdır. İftira edenlere gelince onların her biri işledikleri günahın vebalini çeker. İftira işinde başı çekenlere gelince evet, onlar da büyük azaba uğrayacaklardır. O münafıklar da peygamberin hanımına bu şekilde zina isnadında ve iftirasında bulunan kimseler de büyük bir azaba uğrayacaklardır. Cehennem azabı da onlar için olacaktır. Levla iz semi'tumuhu zannel mu'minuna vel mu'minatu bi enfusihim hayra ve kalu haza ifkun mubin. Böyle bir söylenti işittiğiniz zaman siz mümin erkekler ve mümin kadınların birbirleri hakkında iyi zan besleyip bu düpedüz bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Evet, bazı saf ve cahil Müslümanların da bu iftira kampanyasına ortak olduklarını görüyoruz. Allah da diyor ki, böyle bir şey işittiğinizde siz olmaz böyle bir şey demeniz gerekmez miydi? Bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Yapmadılar bazı müminler de o münafıkların bu kampanyasına katılıverdiler. Levla ca'uhu. Evet. Şimdi 13. ayete geldik. 12. ayette müminlerin bu iftiradır, müminlere böyle bir şey yapılamaz demeleri gerekmez miydi dedikten sonra Rabbimiz 13. ayet-i kerimede levla ca'u aleyhi bi arbaati şuhada fe iz lem ya'tu bi şuhada fe ulaihi indallahi humul kazibun. Evet. 13. ayette Rabbimiz diyor ki bu asılsız iftirayı ileri sürenlerden iddialarını doğrulamak için 4 şahit getirmelerini istemeniz gerekmez miydi? Şahitleri getiremediklerine göre bunlar Allah katında yalancı kimseler sayılırlar. Getiremediler de. Yalancılardır bunlar. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا اَفَضْلٌ ف۪ي عَزَابٌ عَظ۪يمٌ. Allah'ın size dünyada ve ahirette lütuf ve merhameti olmasaydı, bulaştığınız bu iftiradan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Yine Allah lütfuyla muamele ederek size bir azap dokundurmadı, bir azap göndermedi. İz telakkavnehu bi elsinetikum ve tekuluna bi efvahikum ma leyse leküm bihi ilmun ve tahsebunehu heyyinen ve huve indellahi azim. Hani siz o iftirayı dilden dile dolaştırıp hiçbir bilginiz olmadığı halde ağzınıza alıp söylüyor ve bunu basit, günahsız bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu iftira işi Allah katında oldukça büyük bir günahtır. Evet, 16. ayet. وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Bu iftirayı duyduğunuz zaman bu konuda konuşmak bize düşmez. Kudret ve yüceliğinde sınırsız olan Allah, evet, kudret ve yüceliğinde sınırsız olan Allah sensin. Ey Rabbimiz, bu büyük ve çok kötü bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? O saf ve cahil Müslümanlarım, bu iftira kampanyasına katılan kişilere söylüyor bunu. Çoğunluk değildi bu, azınlıkta ama insanların zihinlerini bulandırıyordu. Onların böyle demeleri gerekmez miydi? Bu Allah katında kötü bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Ya izukumullahu en taudu limislihi ebeden in kuntum mu'minin. 17. ayet. Eğer mümin kimselerseniz Allah size böyle bir günaha bir daha asla bulaşmamanızı öğütlüyor. Hayatınızda böyle hadiselerle karşılaşabilirsiniz. Mahalledeki komşunuzla, akrabanızdan biriyle böyle bir şeyler olabilir. Böyle bir şey olunca aman ha siz de kalabalığa uyup gitmeyin. Münafıkların bu kampanyasına iştirak etmeyin. Siz bu bir iftiradır. O benim Müslüman kardeşim, arkadaşım, komşum, o böyle bir şey yapmaz demek suretiyle onun büyük bir iftira olduğunu söyleyip böyle bir kampanyayı duyduğunuz yerde kesip örtmeniz, kapatmanız gerekir. Evet. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ. Allah size mesajlarını apaçık bildiriyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapar. 19. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَزَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Müminler arasında kötü şeylerin yayılmasından hoşlananlara, bu dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Çünkü her şeyin önünü sonunu Allah bilir, siz bilmezsiniz. Müminler hakkında kötülük yaymak müminin vazifesi değildir. Eğer yakını ise böyle bir iftiranın olup olmadığını gider kendisiyle görüşür, konuşur, tartışır ve gerçeği ortaya çıkarır. Lazım değilse, uzak biri ise böyle bir lakırdığı mümin asla etmez. Kapatır hemen duyduğu yerde. Bulunduğu yerde kapatır. Böyle şeyler çok oluyor. İşte az önce verdiğimiz misalde olduğu gibi. Veya birileri birilerine diyor ki içki içiyor, rakı içiyor diyor. Kim? Filan kardeşimiz. Rakıyı ağzına koymamıştır. Sigara bile içmeyen biri. Ama ben gözümle gördüm diyor. Neyi gördüm? Bir poşet içerisinde iki şişe rakı götürüyordu. Hem de koşa koşa gidiyordu. Kimse görmesin diye evine koşa koşa gidiyordu diyor. Adam rakı içtiğini söylüyor. Adam sigara bile içmemiş. Hiçbir kötülüğü olmayan biri rakı içtiğini söylüyor ve halk arasında yayıyor. Sen o arkadaşla görüştün mü? Hayır diyor. Gözümle gördüm ya, görüşmeye ne gerek var? Elinde rakı şişesini poşete koymuş götürüyordu diyor. Okudum diyor. Görüşüyoruz o arkadaşla. Kendisine soruyoruz. Sen filan gün rakı şişesiyle eve gittin mi? Rakı mı içiyorsun sen? Hayır diyor. Ya ne? Ben diyor evde lağım tıkanmıştı. Çeşmeci getirmiştim. Lağımı açamadı ve dedi ki tuz ruhu getirirsen onu dökeriz, o açar. Ben de alelacele gittim. Tuz ruhu aldım. Tuz ruhunu rakı şişesine koymuşlar. Üzerinde rakı yazıyordu. Onu alelacele çeşmeciye yetiştirmeye çalıştım. O esnada da biri görmüş herhalde. Ben rakıyı ağzıma koymuş değilim. Ama götürdüğüm rakı şişesinin içerisinde tuz ruhu vardır diyor adam. Gören doğru görmüş, üzerinde rakı yazıyor ama bu adam rakı içmez. kendisiyle görüşüp konuşup, ha kardeşim tamam, tuz ruhu mu götürdün sen deyip işi kapatması lazım iken yayıyor her tarafa. Ben onun rakı içtiğini, eliyle şişeleri götürdüğünü gördüm diyor. Ama götürdüğü rakı değil arkadaş. Arkadaş tuz ruhu götürüyor, lağımını aşmak için çeşmeci evde beklediğinden dolayı. İşte bu tip ifadeler, bu tip iftiralar, isnatlar müminlere yapılmamalı. Dolayısıyla mümin böyle bir şey karşısında kendisiyle görüşmesi lazım, nedir o demesi lazım, o işi orada tahkik edip o lafı uzatmaması lazım. Ama 10 kişiye yayıyor, duyanların kafasında iz bırakıyor. Biz bunu namaz kılar, abdest alır biri bilirdik, bak rakı içiyormuş, söyleyen de falandır filandır diyor. İnsanların kafasını bulandırıyor. Rabbimiz eğer bu dünyada insanların yaptıkları iftiralara karşı hemen azabı verecek olsaydı, vermiyor Rabbimiz. Mühlet veriyor, zaman tanıyor. İnsanlara iftira ettiklerinden dolayı verilecek cezayı bildiriyor gönderdiği kitabı ile. Dolayısıyla Rabbimiz merhametli davranıyor. Dünyada da ahirette de insanlara merhametli davranmak suretiyle onların durumlarını ayarlıyor. İşte okuduğumuz 19. ayette tekrar okuyalım. İnnellezine yuhibbuna enteşi'al fahişetu fillezine amenu lehum azabun elimun fiddunya vel ahire vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Müminler arasında kötü şeylerin yayılmasından hoşlananlara bu dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Çünkü her şeyin önünü sonunu Allah bilir, siz bilmezsiniz. Böyle bir şey gördüğümüzde bizimle ilgili ise, yakın biri ise gider konuşuruz, görüşürüz, bu lafı uzatmayız. Uzak biri ise zaten bizi ilgilendirmez deyiz ve böyle bir iftira kampanyası içerisine de girmemiş oluruz. 20. ayet. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı haliniz nice olurdu? Şüphesiz Allah çok acıyan ve esirgeyendir. Allah lütfuyla muamele ederek her türlü konuda Müslümanların yardımında bulunuyor. Müslümanlara yardım ediyor. Onları değişik şekillerde işkenceye ve ızdıraba sokmuyor. Onları değişik zaman ve zeminlerde sıkıntılı anlara sokmuyor. Onlara bu şekilde yapılan işlerin, iftiranın ve zinanın cezalarını bildiriyor. Bekar kimseler yaptıysa cezası şu, evli kimseler yaptıysa cezası bu, zina, isnat ve iftirasında bulunulduysa cezası şu demek suretiyle iftira ve bu şekilde isnatların yaygınlaştırılmaması gerektiği, Müslüman kardeşim yapmaz o denmesi gerektiği, böyle şeylerin kapatılması gerektiğini Rabbimiz bize bu sure içerisinde öğretiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde ve derslerimizde suremizin 21. ayet-i kerimesinden itibaren konumuza devam ederiz. Nur suresini anlamaya ve yaşamaya hep birlikte devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.